nauka, czy znajdzie ten, kto szuka forsa. Na ziemi leży, jesteś ślepy, że nie bierze ciśnienie, rozpierdala ci kieszenie. To próżnia, ten sos się z tłumu mechu wciąż wyróżnia. Bo mechy pozbawione są jednej cechy, nie przyciskają życia tak jak gaz do dechy. A kiedy je przyciśniesz, sypią się talary. Jak dojrzałe wiśnie, to się opiera na pomyśle. Więc znasz inny sposób? Może rzucenie papierosów. Za 5 lat odłożysz na samochód. Więc syp, syp, syp mi talary do portfela. To mnie rozwesela, w duszy gra jak lot śmiela. Gdy nie ma floty, zaczynają się kłopoty. Kłopotów nie kocham, nie, więc kocham banknoty. Tak zamieniam je w zielony, a zielony w siwy dym. Siwy dym w dobry humor w dobry rym. To mój sposób na życie, ja to mam, a wy o tym śnicie. Jeszcze więcej dziewcząt wokół, o każdej porze dnia i roku. Chcę mieć przy boku, jak Zoro szpadę. Więc kochanie, luz, dam sobie radę. To mężczyzna robi forsa, a nie forsa mężczyzny. Jeśli wiesz, o czym mówię, możesz zdjąć już bieliznę. Możesz, a to mówisz.